بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب بیا د جهاد نری دی په هر لوري زمزمې دی له دښمن ور خطا دی د ګورې له جنګ حملې دی له دښمن ور خطا دی تکبیرون پر شروع دی د پامیر لاس محراب بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب سپین تور دی پڼکا دا د سوز خو ترپا دا د خالد تور شش زی د عمر مستا غصا دا د خالد تور شش زی دا عمر مستا غصا دا په میدان را نسکور دا د نړۍ مغرور کساب بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب چا خیست دې مینو نه چا سرا دې سکلو نه چا ټپ غړو کې زړه چا خیست دې کې ټونا چا ټپ غړو کې زړه چا اوس په ګورې پلارو د خلک خوخې کباب بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب دا و تولارې ورکی دین کامی آل وطن کی نه د تخت کو ملاشتا دی چیری زان کسان کی نه د تخت کو ملاشتا د تیریزا کس پانکی ناو تنشی سالی بیانو دا غل لاز گرتا بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب بیا د غږ د انقلاب د ظلم یو ستر سیلاب اور ویل هر خوانا دای غږ دایم کلا د زلم یوستر سلا د مومن اتحاد پس کړی پسند بشر صفا خيارو پر مختلل جهاد بشر صفا پر مختلل جهاد مجاهد فدایانو دور کمر سخ زوان بیا دغک دائن کلا دا ظلم یستر سلا بیا دغک دائن کلا دا ظلم یستر سلا بیا د غږ د انقلا د ظلم یو ستر سلا د غشر د کور شیدای پکې خیال کې لمبی دی پاس پاس یې زوانانو لسنګر غږ د بری دی پاس پاس یې زوانانو لسان کر غردان بری دے گور پاک ناش شرون دسان کر لستر سوا بیاد غک دائن کلا دا ظلم یستر سلا بیاد غک دائن کلا دا ظلم یستر سلا بیا د غږ د انقلا د ظلم یو ستر سلا بیا د غږ د انقلا د ظلم یو ستر